sitakuwa mwana. Na ikawazi mimi na wewe atutachana. Cha chako ni changu, changu ni chako. Ukanenga kuku kwaku, chukua isi ya dhambu. Kwa ukarimu kanita iti kipenzi, na mkono wako ukaunyosha nivuke tiwe, ikunipata niumie hapo tangu tumboni. Na ahadi nyingi kaniachia, tabasamu kanimwagia we. Nilipokiri kwa ndimi, hiyo siku ya kwanza.